w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Marian? Mm? Okazje na 34 litery, to co to jest? No, wiadomo. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Expert. Ale to 33, Marian. No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Media Expert. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Już dziś kup najpotężniejszy smartfon Huawei Mate 20 Pro z szybkim procesorem najnowszej generacji oraz potrójnym aparatem i ultra szerokokątnym obiektywem za 4299 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Marsz Niepodległości zakazany będzie marsz biało-czerwony, informuje rzecznik prezydenta. Za chwilę szczegóły. Znów śmierć po dopalaczach. Na Lubelszczyźnie zmarł 17-latek. W tym serwisie Trójki także o problemach przy budowie autostrady A1 w Łódzkiem. Zamiast Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe będzie biało-czerwony marsz, który przygotuje rząd. Taką decyzję podjęli późnym popołudniem prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. To jest reakcja na decyzję prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która zakazała organizacji Marszu Środowisk Narodowych. Łączymy się z Pałacem Prezydenckim. Przed pałacem jest Karol Surówka. Karol, w jaki sposób kancelaria prezydenta uzasadniała decyzję o nowym marszu? Ma to zapobiec eskalowaniu negatywnych emocji. Taką informację przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spycharski. Formalnie biało-czerwony marsz zorganizuje rząd, a prezydent obejmie wydarzenie patronatem. Marsz wyruszy o tej samej porze i przejdzie taką samą trasą, jaką miał przejść Marsz Środowisk Narodowych, powiedział Błażej Spycharski. Pokażmy, że jesteśmy jedną wspólną biało-czerwoną drużyną. Pokażmy, że możemy w tym dniu wspólnie razem świętować. Dziś po południu Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła decyzję o zakazaniu zaplanowanego na 11 listopada Marszu Niepodległości organizowanego w stolicy przez środowiska narodowe. Prezydent uzasadniała to m.in. kwestiami bezpieczeństwa. Środowiskom narodowym przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale w praktyce nie będzie to już miało znaczenia. Rządowy biało-czerwony marsz będzie miał rangę uroczystości państwowej, a więc żadne inne wydarzenie w tym samym miejscu i w tym samym czasie nie może się odbyć. Marszu Niepodległości więc w takiej formule jak w ostatnich latach nie będzie. Sprzed Pałacu Prezydenckiego, Karol Surówka. Dziękujemy za relację. Kolejna ofiara dopalaczy. Policja poinformowała, że nie żyje jeden z dwóch 17-latków, którzy w Świdniku zatruli się nowym środkiem o nazwie Louis Vuitton. Drugi z chłopców cały czas jest pod opieką lekarzy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dealer, który sprzedawał narkotyki, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Jakie? O tym mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Marcel G. usłyszał 4 zarzuty. Dotyczą udzielenia małoletnim nowej substancji psychoaktywnej. Ta substancja, która została udzielona, to były tabletki o nazwie Louis Vuitton. Wprowadzenie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz spowodowania śmierci jednej z tych osób. Dodatkowy jeden zarzut dotyczy posiadania niewielkiej ilości środków odurzających. Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 15 lat więzienia. W tym roku na Lubelszczyźnie dopalaczami zatruło się już ponad 180 osób, zmarło 5. W serwisie Trójki teraz o problemach przy budowie autostrady A1. Chodzi o odcinek pomiędzy Piotrkowem a Kamieńskiem. Wykonawca był już wybrany, ale zrezygnował. To oznacza, że przetarg trzeba będzie unieważnić i ogłosić nowy, potwierdza Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Procedury są takie, że musi upłynąć 10 dni roboczych, aby te dokumenty się uprawomocniły, czyli jednocześnie uprawomocniło się unieważnienie tego przetargu. I kolejnym krokiem jest ogłoszenie kolejnego przetargu, który pozwoli wyłonić wykonawcę tego najdłuższego z 4 odcinków. Takie problemy to jest efekt sytuacji na rynku. Firmom przestaje się opłacać budowanie dróg, wyjaśnia ekspert z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Remigiusz Kozłowski. One mają dwa problemy. Pierwszy to jest rosnące koszty pracy, które mogą już, że tak powiem, powodować to, że one i tak nie zarobią, jeżeli to będą budowały. A druga rzecz to po prostu chodzi o to, że one mają w ogóle problem ze znalezieniem pracowników. Podobne problemy mogą dotyczyć drogi S14. Na jeden z dwóch odcinków już powinna zostać podpisana umowa, ale zwycięzca przetargu zwleka z decyzją. Naprawiono już szkody po wandalizmie na polskim cmentarzu w Kołomyi na Ukrainie. Nieznani sprawcy poprzewracali niedawno postawione i wyświęcone krzyże. Sprawę wyjaśnia Policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Aktu wandalizmu dokonano na początku tygodnia, wyjaśnia Włodzimierz Hułaj, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturowego imienia Adama Mickiewicza w Kołomyi. Jak dodaje, wywrócono około 50 krzyży. Około 50 krzyży to dwa byli rozbite. Według informacji przedstawiciela polskiej mniejszości w Kołomyi miejscowe władze przysłały ekipę, która naprawiła szkody. Wszyscy krzyże, które byli zawalone, znicze, które były porozrzucane, postawione tak jak ma być, znicze pod każdy krzyż, wszystko było postawione na miejsce. Wojskowe kwatery na cmentarzu w Kołomyi odnowiono w tym roku staraniem Polaków. Na nekropolii spoczywają zmarli w ukraińskim obozie internowania podczas wojny polsko-ukraińskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki, kolejny o 20. Adam Malecki ma dla Państwa informacje sportowe. I Liga Mistrzów, ta piłkarska. Na początek rozpoczęły się dwa mecze, które mają być przystawką do prawdziwej futbolowej uczty. W Moskwie CSKA gra z Romą, Giallo Rossi już prowadzą od czwartej minuty, a Walencja gra z Young Boys Berno. Tym najbardziej smakowitym daniem będzie zapewne mecz w Turynie. Tam Juventus zagra z Manchester United. Początek o 21:00. O tej samej porze zagrają m.in. Bayern Monachium z AEK Ateny, Benfica z Ajaxem, Manchester City z Szachtarem Donieck, a Wiktoria Pilsno z Realem Madryt. Na naszych krajowych boiskach piłkarze rywalizowali w Pucharze Polski. Do 1/8 finału awansowała Lechia Gdańsk. Lider Ekstraklasy pokonał 3-1 drugoligową Resowię. Także 3-1, także na wyjeździe Puszcza Niepołomice pokonała Starogard Gdański. Co dało awans? Skuteczna i efektowna gra w drugiej połowie, przyznał trener Tomasz Tułacz. Myślę, że w drugiej połowie dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, to co chcieliśmy i jakim było założenie naszym i nasza wyższość polegała na tym, że potrafiliśmy strzelić bramki i to wykorzystać. W trwającym meczu Wigry Suwałki remisują 1-1 ze Stomilem Olsztyn. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. A nasi amfutboliści, czyli piłkarze po amputacjach, wrócili do kraju z Mistrzostw Świata w Meksyku. Tam zajęli 7 miejsce. Apetyty były dużo większe, bo medalowe. Ale Mateusz Widłak, prezes Amfutbol Polska, i tak jest dumny z występu drużyny. Tym bardziej, że poziom światowy bardzo się podniósł. To już jest zupełnie inna gra niż była te 4 lata temu. Dużo zespołów, które było słabszych, się okazały bardzo mocno i gra jest dużo szybsza. Cały czas idziemy do przodu i nie możemy teraz poprzestać na tym, co jest, bo wtedy nie wyjdziemy z grupy za 4 lata. Kolejny duży punkt w planach to są Mistrzostwa Europy za 2 lata. Jeszcze nie wiemy, gdzie się odbędą, ale ubiegamy się, żeby się odbyły w Polsce, w Krakowie. Zobaczymy, czy to się uda, ale niezależnie, gdzie się odbędą, to po prostu my się już szykujemy, tak jak nasz kapitan powiedział, że już z końcowym gwizdkiem tego meczu z Hiszpanią już rozpoczynamy przygotowania do Mistrzostw Europy. Mistrzostwa Świata za to mają w głowie nasze szachistki, które rywalizują w Rosji. Niestety już na pierwszej rundzie swój udział zakończyła Monika Soćko. Lepiej Jolanta Zawadzka, która awansowała do 1/8 finału, potem jak pokonała 5. w rankingu Międzynarodowej Federacji Szachowej Hampi Koneru z Indii. W plus lidze w 6. kolejce grają siatkarze. To starcie od lat elektryzuje wszystkich kibiców dyscypliny w kraju. W bełchatowskiej hali Energia PGS Kra gra za Sekoresowią Rzeszów. W pierwszym secie iskrzyło, z parkietu leciały wióry, skończyło się 32-30 dla Skry. O 20:30 Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmuje Jastrzębski Węgiel i tam też będzie się działo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na południu kraju małe, początkowo liczne mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 14 w centrum, najcieplej 16 stopni będzie na Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki w studiu. Agnieszka Szydłowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie hity dzisiaj? Ja mam taki siostrzany tydzień, a właściwie 2 tygodnie.

Lata temu doszło do takiej fenomenalnej współpracy pomiędzy zespołem Le Tigre a Yoko Ono. Ten głos, mam nadzieję, każdy rozpoznaje pod każdą szerokością geograficzną. Sisters, Oh Sisters, na rozpoczęcie programu alternatywnego dzisiaj. I w sumie to będzie taka piosenka, która nadaje ton naszym spotkaniom i dzisiaj, i jutro, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, kilka minut temu, rzeczywiście bardzo będzie to dziewczęcy tydzień, bardzo to będzie kobiecy tydzień, kobiety, artystki i muzyka oczywiście, bo w tym programie to muzyka jest najważniejsza. Czekamy na przybycie sióstr Przybysz do naszego studia. A propos sióstr, to wcześniej na antenie otwiera się płyta tygodnia w programie alternatywnym, czyli debiutancki album zespołu Tęskno. To też są dwie dziewczyny, Joanna i Hania, myślę, że dobrze już znane z anteny programu trzeciego, ale tej płyty jeszcze tak dobrze nie znamy. Milion kombinacji w oczach niewyspanych, nadmierne skupienie, czeka mnie cierpliwie i rwę się do góry, myśląc w roztargnieniu. Brnę prosto na sufit, wtulona w noc, bronię się wciąż. Księżyc zacie przyciąga o czymś niezwykłym. Wchodzi mi w paradę najmniejsza wątpliwość. Chcę zrujnować plan. Czuję się nieswojo, jak król na kolanach. Zespół Tęskno, nagranie Kombinacje, to nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym, płyta Mi, która ukazuje się w najbliższy piątek. Pytanie konkursowe dla tych, którzy już teraz chcieliby debiutancką płytę dziewczyn wygrać. Chciałam tutaj dużo mówić, jakie obrazy wywołuje ta muzyka, ale już przed chwilą Paulina Przybysz próbowała wejść do studia, w związku z tym się streszczę, więc pytanie konkursowe dzisiaj tylko, a jutro opowieści o muzyce i o płycie Tęskno. Nie tak dawno, bo było to 1 października, dziewczyny, czyli Anna i Hania, szukały za pośrednictwem mediów społecznościowych samochodu do teledysku, który kręciły. I postawiły kilka warunków, że ten samochód może być dowolnej marki, może być dowolnego koloru, ale określiły jego wiek. No i dzisiaj do takiego szybkiego, przedpremierowego wygrania debiutanckiej płyty zespołu Tęskno trzeba określić, podać ten wiek, jaki zaznaczyły dziewczyny. Czyli ten samochód musiał mieć co najmniej 2 2 7 3. Piotr Kordaszewski dzisiaj odbiera telefony. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Z pewnością ta płyta trafi do fanów albo do tych ludzi, którzy sprawdzają media społecznościowe, interesują się zespołem, więc pewnie nie będzie kłopotu ze znalezieniem dobrej odpowiedzi. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendor. rozpatruję barwne scenariusze. Wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. Tęskno i ich debiutancka płyta Mi. 9 listopada to jest premiera tego albumu. Oddaję w dobre ręce, ale tylko jeżeli ktoś potrafi odnaleźć informację dostępną w mediach społecznościowych. Jakiego samochodu dziewczyny szukały do teledysku? Kolor był dowolny, marka była dowolna, ale wiek był precyzyjnie określony. Trzeba odszukać tej informacji i zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. 2 2 7 3. A propos dwóch, to dwie siostry naprzeciwko mnie, Natalia i Paulina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A właśnie widzicie, jak po kolei mówicie, ładnie. Według wszystko jest... kolejności urodzenia. Tak. I zawsze tak wszystko przebiega, że ty, Natalia, masz pierwsze słowo i ewentualnie ostatnie? Nie wiem, ale wiem, że po prostu niby to jest fajniej być starszym, ale też zawsze sobie powtarzałam i Paulinie na pocieszenie, że też jak gdyby pierwsza umrę. No właśnie i moje słowo będzie ostatnie. Wtedy, ale jak doczekasz do tego... Nad tym grobem. No to wesoło się zaczyna, ale w sumie mówimy o ostatnim koncercie, który jutro, ostatnim z 10, prawda, który zaplanowany jest na jutro w Warszawie. O tym chcemy porozmawiać. Wcześniej jednak chciałam się do was zapytać, bo dziewczyny z Tęskno, Hania i Anna debiutują, wydają pierwszą płytę za 2 dni dokładnie, zbierały się do tego bardzo, bardzo długo. Te emocje, które towarzyszą debiutom, jeszcze w ogóle w waszym ciele, pamięci istnieją? Mam na myśli oczywiście Sisters i lata temu pierwsze kroki na scenie? Ja pamiętam chyba bardziej i intensywniej jednak pierwsze kroki na scenie jeszcze przed Sisters. Czyli takie szkolne, tak? Te wszystkie no, wprawki. Takie pierwsze tutaj niedaleko, na przykład w 94 Festiwal Morda i jak śpiewałam po prostu i wygrałam telewizor Elemis. To były takie momenty... Na Festiwalu Morda, bo to brzmi tak mocno hardkorowo. Stanisława Sojka. Nie. Ja nie? Śpiewałam wtedy sama piosenkę... Samba się goreczka. Nie. To była piosenka z musicalu Złe Zachowanie. Janusza Strzeleckiego tekst do standardu jazzowego takiego, nie wiem jak się nazywał oryginał, wiem, że no po prostu to były takie amerykańskie standardy jazzowe przetłumaczone na polski język i śpiewałam taką piosenkę kochani. Czyli zapamiętałaś po prostu pierwszy. Ja umiem kawałek. No to proszę bardzo, bo widzę, ale... że masz ochotę. Nie, no nie krępuj się. Nie, czy ja nie pamiętam dobrze, no, tylko ale... to było coś tam. Kochany, w swe plany nie wpisuj mnie więcej. Jutro już beze mnie w życie rusz. Kto będzie wygrany z nas dwojga? Nie wiem. Nieważna to rzecz. Idź, mam dość, ruszaj precz. Ja ja. No nie mów mi, że wtedy tak to śpiewałaś. No tak śpiewała. Tak śpiewała już wtedy. I tata tak? grał na gitarze. I miałam 12 lat. Ale śpiewałaś też Serduszko puka w rytmie czacza. Też to było. To też było w tym repertuarze. Ale nie wierzę, że śpiewałaś tak samo, z tego względu, że twój głos... Ja śpiewałam to lepiej, bo byłam bardziej na skrajnościach moich możliwości, w sensie na... Czyli na po prostu już tak na oparach, tak? Tak, to było. I nie miałam 2 zębów też. I babcia się bała, że pęknie ci żyłka w szyi, bo tak wychodziła. To rzeczywiście nie do powtórzenia, to znaczy może kiedyś do powtórzenia z tymi zębami, ale nie jeszcze na tym etapie twojego życia, żeby zaśpiewać coś bez zębów. Ja zakładam, że jednak tantiemy pozwolą mi sfinansować sobie też... Urzębienie do ostatniej prywatne planuję sobie. Ja nie wiem, czy w ogóle uda nam mi się przebić tutaj przez to, co nie to się dzieje. Nie chcę państwowych zębów. Jak wy się spotykacie, to w ogóle istnieją jakieś zapisy na głos, jakby kto ma prawo głosu, jak będzie rozmawiała przebiegała? Czy to jest cały czas taki kocioł? jest to kocioł, ale też jest taka zdrowa zamułka na przykład, na którą w końcu sobie pozwalamy, bo normalnie jak się idzie do ludzi, to trzeba jakoś tak w miarę być po kawce. Ostatnio... Teraz jesteśmy właśnie u ludzi, Paulina. Teraz jesteśmy tak, u ludzi. To u wielu ludzi. No właśnie. Ale mnie na przykład 2 dni temu pani doktor zapytała, jak się pani z tym żyje? Ja mówię, ale z czym? No z tym ciśnieniem, bo mi zmierzyła ciśnienie, okazało się, że mam tak skrajnie niskie ciśnienie, ale myślę, że jak jesteśmy we dwie, to pozwalamy sobie na wszystkie stany. Tak, że jakby ja możemy, też mam możemy mieć wspólnie niskie i to też jest do zniesienia dla nas wzajemnie. To ja powiem, dlaczego w ogóle też zapytałam o ten debiut, no bo nie miałyśmy okazji zrobić tego we wrześniu, kiedy płyta Sisters zespołu, który myślałam, że jednak wywołuje jakieś wspomnienia, ale u Natalii nie. Paulinie zadam to wywołuje, pytanie. Ale nie takie najwcześniejsze i debiutanckie. Więc no nie wiem, czy mi się to uda powiedzieć, ale płyta Sisters nieobecna i niedostępna powróciła w wersji zremasterowanej. No i w ogóle ci, którzy czekali na ten album, żeby go mieć, posiadać na własność, mogli to swoje marzenie spełnić. Mało tego, po raz pierwszy na winylu. No więc też. Właśnie. Co to już też w ogóle. Jest emocjonalne. Publiczność dojrzała do tego, żeby szanować nośniki i takie dzieło tak. sztuki małe. Myślę, że nasi słuchacze też już zdążyli ustatkować się, nazarabiać pieniądze i stać ich teraz, żeby kupić sobie winyl. Tak sobie wyobrażasz swoich słuchaczy, tych, którzy zaczynali z wami? Tak, znaczy tych słuchaczy, którzy, no trochę tak, bo na przykład pamiętam, że w czasach Sisters dzieci przynosiły nam płyty ze stadionu dziesięciolecia, które miały różne randomowe okładki. Na przykład okładka z popcornu okazała się być okładką naszej płyty i trzeba było to podpisać albo nie, i był dylemat moralny. A teraz przychodzi po prostu dorosły człowiek z winylem i ze złotym markerem i to jest zupełnie są inne czasy. Przypomina trochę opowieść Muńka Staszczyka o płycie Pocisk Miłości, którą ktoś mu kiedyś dał do podpisania i na okładce była jakaś gwiazda porno po prostu z takimi dużymi piersiami. No bo ktoś, co sobie zrobił tą okładkę, stwierdził, że to pasuje. Dobra, jak na muzykę, bo chyba nigdy nie opowiemy o koncercie, więc posłuchajmy Sisters. Wydaje mi się, że w programie alternatywnym grupa Sisters wokalnie nie gościła jeszcze, więc tym bardziej podekscytowana wypuszczam w świat ten utwór. Dobra człowiek, sprawdź co mam do roboty. OSTR, działam na MC jak narkotyk. Co ty, to wszystko to nie bajer. Nie sprzedam się za frajer, przy swoim odstaję. Ej co czaję, śmieję się ciksa. Wciskam techniksa, jadę ten freestyle. Wiesz, że to wszystko jest tak jak islam. OSTR dla mnie sprawa oczywista. Rób to, bo spotka ci jutro. Rób to, wylewaj słowa na płótno. Rób to, jeśli w sobie masz siłę. Wiesz po co tu jestem i wiesz po co tu byłem i wiesz po co ja będę, tędy idę, wiesz gdzie odnajdę siebie przez się, nie odmieniaj, to jest tak, że bez ciśnienia idą tylko puste liter kojarzenia. Ja była mała, bo bardzo chciałam by kiedyś śpiewać i robić hałas, wątpiłam, ale dziś jest we mnie siła. Dziś płytę w ręku masz, a nie mówiłam. Na ciebie teraz czas, zatańczysz ze mną. No dalej pokaż mi, możesz na pewno. Masz tego dość, ciągle mało. Nic teraz więcej nam nie pozostało. To co zawsze chciałeś mieć, korzystuj to i bierz. To jedna chwila, wiesz, jedno słowo, wiesz, choć obuję się. Nie przestanę śpiewać, wiem, mam to w sobie. Wiem, czego chcę i to robię. Moim mistrzem jesteś, gdy oddajesz siebie. Teraz chodź, zarymuj mi to, co chcesz powiedzieć. Siostro, mi tak wyszło, tak się stało. Zdolności muzyczne, głos to całość. Ciągle jeszcze mi mało. Chciałbym więcej, lepiej, szybciej, żeby trwało. Was jest siła, siostry, wielkie halo. We mnie najpierw podziemie, teraz salon. Base Entertainment Salon. Yo, marzenia się spełniają, tam grają. Teraz mają inny wymiar, idea. Teraz mam ją, tak jak skrzydła. Wiem po co, dlaczego, jak, gdzie. nie wygram. Numer raz, ja z losem nie gram. Jo, siostry, początek jest już ostry. Wchodzimy na rynek z systemem mocnym. Chciałbym jeszcze tylko w prosty sposób. Chwila, wielkie yo dla wielkich osób. To co zawsze chciałeś mieć, masz to dawno. Wykorzystuj to i bierz. To jedna chwila, wiesz. Jedno słowo. Wiesz, choć próbuję się. To co zawsze chciałeś mieć, masz to dawno. Wykorzystuj to i bierz. To jedna chwila, wiesz. Jedno słowo. Wiesz, choć próbuję się. Pulsuj. Paulina Przybysz, Natalia Przybysz w naszym studiu. Siła Sióstr z gościnnym udziałem OSTR-a i numer raz także był do usłyszenia. Wytwórnia Wielki Ją. To był rok 2000... Poczekajcie, bo teraz się pomylę. 2003. Mhm. 2003, czyli 15 lat po wydaniu swojej debiutanckiej płyty. Ona została przywrócona, no i tą opowieść o nośnikach nowych, także winowych mamy już za sobą. Ale wy od dłuższego czasu, a właściwie 9 razy już, jeżeli dobrze wszystko przebiegło zgodnie z planem, gracie koncerty i nasze spotkanie dzisiaj wiąże się z koncertem, bo teraz uda mi się przemycić tą informację, że jutro w klubie Palladium w Warszawie szansa na spotkanie się z wami na żywo. Przybysz, dwie siostry, dwie rzeki muzyczne, czy płyty, które same nagrywacie. I na końcu takiego muzycznego spotkania jest też połączenie sióstr, tak? Czyli następuje jakiś moment, w którym... Będzie się w zasadzie, myślę... One cały czas następują. Od początku czuło to, że scena jest wspólna, dlatego że Paulina będzie mnie odwiedzać, ja będę ją odwiedzać na jej koncercie i również będą goście. Możemy zdradzić... dwa podmioty. A zmieniają się muzycy? Zmieniają się zespoły? Nie, czy to jest tak. Jeden? Zmieniają się zespoły. Tak? Najpierw czasami mój zespół, potem Paulinę. Tak. I te zespoły się spotykają, czasami się oddzielają. Jest strasznie dużo gratów na scenie generalnie i do tego dochodzą goście. I może... jest też tak, że gramy wszyscy naraz też. Też. I jak się kłaniamy na końcu, to jest bardzo długi wąż. Ludzi, którzy byli na scenie. Tak, których gości możemy ujawnić, a potem ujawnicie tego, kogo nie możecie ujawnić, bo to zawsze jest jakąś atrakcją spotkania. Tak. Najpierw ujawnimy, że przyjadą moi rodzice i Pauliny rodzice, w sensie nasi rodzice. Niemożliwe, naprawdę macie wspólnych rodziców. Tak, w ogóle tak się to ostatnio okazało. Widziałam jakieś takie zdjęcia z nagrywania, tylko już nie pamiętam, u której z was, że mama coś nagrywała, tylko nie wiem, czy to było u Natalii, czy u Pauliny. A, to było na moim Instagramie, ale ja nie wiem, czy my możemy zdradzać. Ja nie wiem, to po co przychodzicie do radia, jeżeli nie chcecie zdradzać? No bo ja nie wiem, bo ten artysta, u którego na płycie śpiewamy w chórkach we trzy... Z mamą? Nie wiemy, jakie jest jego stanowisko w sprawie zdradzania tego faktu. No dobrze, to faktu. Tak, to zostawmy to na boku, ale to było takie wzruszające. Tak. Podglądanie mamy. Mama, w S4. Będzie gościem naszym również Kaja, która też sentymentalnie odnosi się do tego materiału starożytnego i będzie też u mnie gość, który jest po prostu wybitnie wspaniały. Znaczy po prostu... Natomiast totalnie nie mogę powiedzieć. Jest za wspaniały i nie podawaj teraz nazwisk, bo nie będziemy potwierdzać ani zaprzeczać. Ale kiedy ty mówisz wybitnie wspaniały, to ja od razu myślę o Natalii Zamińskiej. Nie wiem, dlaczego tak mi się zrobiło w głowie, ale to nie, no dobrze, nie będę podawała ale ona nazwisk. By się ona by się tutaj u ciebie ujawniła. Ona by się dała chętnie. Zapowiedzieć. Tak, od razu przez ciebie jeszcze szczególnie. Słuchajcie, czyli to będzie gość nie z Polski? Nie strzelam nazwiskami. Można powiedzieć, że z Polski, co? My nie możemy powiedzieć, powiemy, ale z Polski. Z Polski. Tak. No dobrze, ale kiedy bardzo następuje... Bardzo pięknie śpiewa. Tak. Kobieta? Nie możemy powiedzieć, nie zdradzimy płci. No to po co ale kusisz mnie? Mówisz, że... Pięknie śpiewający mężczyzna, to już chyba łatwiej trafić. No i teraz dobrze. Już w ogóle I teraz nic już nie możemy o tym rozmawiać. Dwie dwójki, siedem trójek. Mamy dla naszych słuchaczy propozycję. Proszę zadzwonić do Piotra, bo można się jeszcze z naszym zaproszeniem do Palladium jutro w Warszawie dostać. Czy to się zgadza, że to jest ostatni koncert z całego cyklu, który pod tym szyldem i zgodnie z tym takim mechanizmem zagrałyście? Tak. Tak, ciężko dojść do ładu z emocjami teraz. Czy no teraz właśnie, bo chciałam zapytać, jakie doświadczenie. Niezdrowa podnieta, łamana z rozpaczą jest. Bo wy nigdy się nie rozstawałyście i ten związek wasz jest silny i to jest oczywiste. Natomiast kiedy się tak non-stop w ramach koncertów ze sobą przebywa, to może jakoś można siebie zobaczyć inaczej. Coś takiego nastąpiło, że nie wiem. Tak, Paulina zobaczyła mnie. i powiedziała mi, że się spóźniam zawsze. I naprawdę, chodzi o śpiewanie, tak? Nie. Że głęboko to widzę. Wiesz? Nie, nie, po prostu, że jakby zawsze jestem 5-10 minut niepunktualnie na śniadaniu. I był naprawdę konflikt. Ale świetne było to, jak powiedziałam, Natalia, ale wystarczy może 10 minut wcześniej wstać. A ona powiedziała, nie mogę. A ja powiedziałam, ale dlaczego? Po prostu nie mogę. Musiałam się jakoś obronić i to jest bez sensu. Oczywiście. Bez sensu, tak. O tym już zapomniałyście po prostu, bo dawno nie mieszkacie razem, ale od strony artystycznej coś takiego się na przykład zdarzyło, że jakiś podziw, nie wiem, uznanie. Podziw? Wzajemne? Tak. Oczywiście, no jakby tak. Znaczy u mnie to wystąpiło to u mnie. Tak? Mhm. Nieustannie. Nie, ja w ogóle jestem jakby fanką Natalii Płyt. W związku z czym no to mam tą super okazję, jak nielicznie słuchaczy być na przykład na 10 koncertach. Tak, ale nie jesteś nawet od początku, przyznaj się. Przychodzisz no na drugą połowę. Nie, zanim ty tam wejdziesz, to ja już tam jestem. Tak. Siostry, moje drogie, czy wy zdajecie sobie sprawę, że 11 listopada to jest także święto nasze, wszystkich kobiet wspólne, że kobiety sobie wywalczyły pełne prawa obywatelskie i w Polsce na wiele lat przed innymi krajami dysponowały takim. Czy czujecie się beneficjentkami? Czy czujecie się właśnie takimi spełnionymi kobietami, które czują, że mogą swoje życie brać i układać wedle woli własnej? Tak, ja myślę, że w ogóle też znamienne dla mnie jest to, że właśnie 10 listopada, równo 10 lat temu urodziłam swoją 11. Tak. No. No to mogłabyś zapamiętać datę. Powiedziałaś 10. 10? Nie no, 11 właśnie, chciałam powiedzieć 11. 10 lat temu. Tak, i ona właśnie, o, taką jest niepodległa. Tak, jest niepodległa, niepodlegle. Lekarze byli na urlopach wtedy też. A ja przecinałam pępowinę. Tak. To były czasy. Ja chciałam powiedzieć, że w niedzielę 11 listopada gram duet z Rafaelem Rogińskim, serię pieśni kobiecych w ramach takiego wydarzenia, które ma miejsce, gdzie będą różne wspaniałe kobiety przemawiać w Łodzi. Powinnam wiedzieć teraz, jak to się nazywa. To no, ale myślę, że jakie przemawiają, powiedz to ciekawe. Jak ktoś sobie to wrzuci do wyszukiwarki, to znajdzie. Prawda? O. Nie wiem, czy Agnieszka Holland nie będzie tam. Powinnaś powiedzieć Holland, Agnieszka. Masłowska, Dorota, Holland, Agnieszka. Nie Rogiński, wiem. Jeszcze mam jednego mężczyznę, ale on nie jest kobietą. Coś nie będę już wymieniać. W każdym razie zapraszam, jakby ktoś chciał do Łodzi się przejechać, to też zaśpiewam. Tak, będzie wiele takich okazji, aby 11 w sposób godny i radosny świętować i niepozbawiony refleksji, mam nadzieję. Natomiast no jakoś tak mi się to wszystko składa. W tym tygodniu dużo artystek w tym studiu i bardzo mnie to raduje. Zaproszenie na wasz jutrzejszy koncert poszło w świat. Jutro od godziny 19 otwarta brama, od 20 spotkanie z muzyką Przybysz. Są jeszcze ostatnie bilety. Są jeszcze ostatnie bilety. Można. I Paulina Przybysz i Natalia Przybysz były naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I gram jeszcze raz Sisters na antenie. Niezła przygoda. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my. Spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my. Spadaj. Nie chcę brudzić się o twoją skórę. Nie chcę dłużej czuć się jak jakaś szmata. Nie chcę widzieć twojej twarzy. Nie chcę myśleć, co się z tobą dzieje. Nie chcę patrzeć, jak znów coś chrzanisz. Nie chcę słyszeć twego głosu, twojej głupiej gadki. Nie chcę tracić z tobą czasu. Co ty w ogóle gadasz? Czy ty w ogóle nie wiesz, o czym ty mówisz, dziewczyno? Chyba jesteś ponadny. Duch nie obchodzi, co o mnie myślisz. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. Nie ty, nie my. Spadaj. Uwierz mi, nie ma sensu się bić i dłużej ze sobą być. dzwoń, nie płacz, nie błagaj. Idź już sobie, nie pomogą żadne kwiaty, nie ma mowy. Po co tu stoisz, chcesz coś usłyszeć? Tam co ci spadaj. Dwa utwory, które podebrałam z debiutanckiego albumu Sisters, Siła Sióstr, ale ta wersja zremasterowana w roku 2018 była przeze mnie wykorzystywana, czyli wersja, która pojawiła się 15 lat po premierze, po pierwszej premierze tej debiutanckiej płyty. Teraz Agnieszka Obszańska. Wyjeżdżamy w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Zakonnice odchodzą po cichu. Darii Kopiec czy Męczennicy Grzegorza Jarzyny. Między innymi te spektakle będziemy mieli okazję zobaczyć na 19 już Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, który rusza już 12 listopada w Katowicach. Teren. Kultura. Ale to tylko część z tego, co znajdziemy w programie tegorocznych interpretacji, które od tej edycji mają nowego dyrektora artystycznego, dramaturga, reżysera Ingmara Wilkista. A skoro nowy dyrektor, to i zmiany. Jakie? O tym opowie nam już Ingmar Wilkist. Obejmując tę funkcję dyrektora artystycznego tegorocznych interpretacji, pomyślałem sobie, że ten festiwal, jego 19. edycja, powinien się w jakiś sposób wyróżniać z tej mnogości festiwali teatralnych w Polsce. Ich jest naprawdę bardzo dużo, bardzo ciekawe, interesujące. Pomyślałem sobie, że należy, zwłaszcza dzisiaj, wrócić do pierwotnej formuły tego festiwalu. Zaprezentujemy twórczość najmłodszego pokolenia polskich reżyserek i reżyserów teatralnych. Dlatego, że w moim przekonaniu bardzo istotne jest doświadczenie tego, w jaki sposób młode polskie reżyserki i reżyserzy definiują świat. I tak zobaczymy 5 spektakli konkursowych. Chłopów Krzysztofa Garbaczewskiego, Zakonnice odchodzą po cichu, Darii Kopiec, Reykjavik 74, Katarzyny Kalwat, Puppenhaus, Kuracja, Jędrzeja Piaskowskiego oraz In Dreams Begin Responsibilities w reżyserii Magdy Szpecht. To wybrani młodzi reżyserzy, a do tego 2 spektakle mistrzowskie. Artystów, którzy w jakiś sposób są u źródeł tej przemiany polskiego teatru na przełomie lat 90. i nowego milenium. Na festiwalu pokażemy przedstawienie Krzysztofa Warlikowskiego z Nowego Teatru w Warszawie. Wyjeżdżamy na podstawie dramatu Hanno Halewina. Na zakończenie festiwalu pokażemy 2 spektakl mistrzowski, Męczennicy, TR Warszawa w reżyserii Grzegorza Jarzyny, czyli 2 znakomitych reżyserów, wobec których to najmłodsze pokolenie polskich reżyserek i reżyserów musi się w jakiś sposób opowiedzieć, bądź kontestować ich twórczość, bądź się nią zachwycać, bądź jej w ogóle nie brać pod uwagę na przykład. Ale to są 2 nazwiska niezwykle istotne. I jak przebiegnie ta konfrontacja, to już trzeba sprawdzić na interpretacjach, a warto też sprawdzić wydarzenia towarzyszące, krążące wokół tematu. Reżyseria. Czym jest reżyseria? Dzisiaj, co to znaczy? Nie tylko reżyseria teatralna, ale reżyseria innych dyscyplin sztuki, lecz także innych przestrzeni życia społecznego, życia politycznego, religijnego, korporacyjnego, sportowego. Co to znaczy to pojęcie? W jaki sposób dzisiaj można kształtować, reżyserować, manipulować przestrzeń życia nie tylko artystycznego, ale społecznego? I w związku z tym postanowiłem zaprezentować takie dyscypliny sztuki, jak na przykład słuchowisko. Żebyśmy zastanowili się, czym jest dzisiaj reżyseria słuchowiska radiowego, czym jest dzisiaj reżyseria filmu fabularnego, filmu dokumentalnego. czym jest też seria telewizyjnych spektakli. Każdego dnia od rana będziemy prezentować słuchowiska, filmy fabularne, dokumentalne, spektakle telewizyjne i zastanawiać się w cyklu sesji naukowych. I zapraszamy znakomitych wykładowców i prelegentów. Będziemy na różne sposoby starać się dociec tego, czym jest dzisiaj reżyseria, jak to należy rozumieć. Bardzo serdecznie zapraszamy widzów, którzy kochają teatr, a tutaj w Katowicach ten festiwal jest bardzo lubiany i ważny dla wszystkich, którym bliski jest teatr, ale także inne dyscypliny sztuki. Odbywać się będzie w kilku miejscach, od rana do popołudnia. Wszystkie pokazy słuchowisk, filmów fabularnych, dokumentalnych, teatrów, telewizji będą odbywać się w nowej siedzibie Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego, w pałacu, na scenie Pałacu Młodzieży w Katowicach, w sali widowiskowej instytucji Katowice Miasto Ogrodów imienia Krystyny Bochenek oraz oczywiście w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego przy katowickim rynku. I to na 19. Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje, który zacznie się już 12 listopada, a potrwa do 17. Gdzie? W Katowicach. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, a na zakończenie tej godziny Kitin. Niegdyś Miss Kitin, teraz już, jak rozumiem, jest po prostu Kitin, bez panny. Nowa płyta ukazała się kilka dni temu i z tego albumu podbieram nagranie zatytułowane Cosmic Address.